نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فانه باب من ابواب الجنه يذهب الله به الهم والغم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من امتي احرزهم الله من النار عصابه تغزو الهند وعصابه تكون مع عيسى ابن مريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل او كما قال عليه الصلاه والسلام یہ کرم کہ تو ہے درون دل یہ شرف کہ تو ہے رہین جاں یہ کرم کہ تو ہے درون دل یہ شرف کہ تو ہے رہین جاں کہ پہنچ سکے تیرے حسن تک نہ گمان ہی نہ خیال ہی بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ. حضرت اقدس پیر طریقت حضرت مولانا قاری محمد عرفان صاحب دامت برکات و ملالیہ معزز اور مکرم حضرات علماء کرام اور میرے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، آج یہ رحمت اور بخشش والی مجلس ہے، اس مجلس کے رحمت ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا. مجلس کا عنوان اس ذات کی سیرت کا بیان ہے جس سیرت کو خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے. پھر ایک علمی اور جہادی دینی مرکز میں یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، نکاح کی مجلس بھی ہے، لوگوں نے شادی ہال بنوا کے دیے تھے تاکہ ہم مسجد کو بھول جائیں اور اپنی شادی جو عبادت ہے اس کو خباثت بنا دیں. تو ان اللہ والوں نے جن کے رشتہ داروں کے نکاح ہو رہے ہیں پھر مسجد میں مسلمانوں کو لایا ہے کہ اسی مسجد ہی سے مسلمان ساری دنیا پہ حکومت کرتا ہے اور ساری دنیا پر غلبہ حاصل کرتا ہے اور اسی مسجد کے ساتھ اس کی ساری خوشیاں وابستہ ہیں. مجاہدین بھی جمع ہیں، محاذوں سے آئے ہوئے رفقا جو اس زمانے میں قرآن مجید کی چلتی پھرتی تفسیریں لگتے ہیں، جن پر قرآن مجید کی کئی آیتیں اس طرح سے صادق آتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سلام کرتا ہے، وہ مجاہدین بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. سفید داڑیوں والے بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مجمع کی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ظاہری طور پہ سنت کے نور سے منور ہیں. اللہ کرے یہ نور اس پوری بستی میں پھیل جائے، پورے علاقے میں پھیل جائے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رسمی مجلسوں میں کہنے والے کہہ کر چلے جاتے ہیں، سننے والے بھی سن کر چلے جاتے ہیں، نہ کہنے والوں کو کچھ ملتا ہے نہ سننے والوں کو کچھ حاصل ہوتا ہے. اللہ کرے ہماری یہ مجلس رسمی مجلس نہ ہو. میری اور آپ کی زندگی کا جو لمحہ یہاں بیت رہا ہے وہ ہمارے لیے قیامت کے دن خوشی، خوشخبری اور سعادت کا ذریعہ بن جائے. اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ سارے حضرات نیت کریں کہ ہم یہاں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. پکی نیت کر لی جائے. بہت ہم نے دنیا والوں کو راضی کر لیا، کوئی ہوا ہے آج تک راضی؟ دنیا والے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، تو کیوں نہ ہم اپنے مالک کو راضی کریں جو اپنے بندوں سے رضا کا خود اعلان فرماتا رہتا ہے، جو اپنے بندوں کو بلاتا ہے، اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے، اپنے بندوں پہ شفقت کرتا ہے، ماں سے زیادہ بچوں کے ساتھ محبت کرتا، اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. ہم سب کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ صرف اس ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دوسری چیز، ہم سارے یہ نیت کریں کہ جس طرح اس ربیع الاول کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سارے اندھیرے ختم ہو گئے، دنیا کا سارا جبر و ستم ٹوٹ گیا، وہ وحشی درندے جو انسانوں کے نام پر دھبا تھے اور دنیا میں حکومت کر رہے تھے ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں، وہ ظالم جو انسانوں کو شیروں کے سامنے ڈال کر نوالا بنتا دیکھ کے خوش ہوتے تھے، جن کے ہاں انسانیت ختم ہو چکی تھی، وہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد خود ختم ہو گئے، افسانہ بن گئے، کسی نے انہیں پوچھا تک نہیں، جہالت مٹ گئی، ابو جہل بھی مٹ گیا، ظلم بھی مٹا، ساتھ ابو لہب بھی مٹ گیا، عیاشی بھی مٹی اور ساتھ کسرا اور قیصر کی سلطنت بھی مٹ گئی، مسلمانوں کو مٹی میں وہ سکون ملا جو سنگ مرمر میں نہیں ملا کرتا تھا، مسلمانوں کو بھوک اور فاقے میں وہ سکون ملا جو کسی کو پیٹ بھرنے میں نہیں ملا کرتا تھا، مسلمانوں کو جفا کشی اور قربانی میں وہ سکون ملا جو دنیا کی قوموں کو راحت میں نہیں ملتا تھا، وہی لوگ جن کو اونٹ چرانا نہیں آتے تھے ساری دنیا کی باغ دوڑ یوں سنبھال کے بیٹھے، نہ انسانوں میں سے کوئی سرکشی کر سکا، نہ زمین کو یہ موقع ملا کہ وہ زلزلے برپا کر سکے، نہ ہواؤں کو یہ موقع ملا کہ وہ آندھیاں لا سکے، نہ بادلوں کو اس بات کی جرت ہوئی کہ وہ بارش برسانے میں دیر کر سکے، نہ کنوؤں کو خشک ہونے کا موقع ملا اور نہ ہی کسی اور کو ظلم و ستم کا یارہ ہوا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، آپ کے آنے کے بعد غریب اور امیر برابر ہو گئے، پہلے انسان کو نوٹوں میں تولا جاتا تھا مگر اللہ کے نبی کے آنے کے بعد انسانیت کو تقوی میں تولا جانے لگا کہ کون اللہ کے زیادہ قریب ہے، اگر بلال حبشی جیسا غریب آدمی اللہ کا زیادہ قرب حاصل کرتا ہے تو حضرت عمر جیسے خلیفہ بھی اسے سیدنا بلال کہتے ہیں کہ بلال ہمارے آقا ہے، بلال ہمارے سید ہے، ابو ذر غفاری جیسے فقراء کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مالدار اپنا سر بھی چھپاتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں جنت میں جانے میں تاخیر نہ ہو جائے، اللہ کے نبی تشریف لائے، عورت کو حیا نصیب ہو گیا، عورت کو مقام مل گیا، اللہ کے نبی تشریف لائے، بچوں نے کھیل کود چھوڑ کے ہاتھوں میں تلواریں اٹھا لی، معاذ اور معوذ کے کردار وجود میں آئے جنہوں نے بچوں کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا، لوگ بچوں کی حفاظت کے لیے پریشان ہوتے ہیں مگر نبی نے آ کے بچوں کو وہ راستہ بتایا کہ بچے دین کے محافظ بن گئے، ابو جہل کے قاتل بن گئے، جہالت کا انکار کرنے والے اور علم کی حفاظت کرنے والے بن گئے، اللہ کے نبی تشریف لائے، لوگوں کی زبانوں سے گانے ختم ہو گئے، تلاوت نصیب ہو گئی، لوگوں کے کانوں میں ساز اور گاجے ختم ہو گئے، انہیں قرآن مجید سننا نصیب ہو گیا، اللہ کے نبی تشریف لائے، وہ لوگ جو جانوروں کی طرح بد دلی اور وحشت کی زندگی گزار رہے تھے ایسے مجاہد بنے کہ قرآن مجید ان مجاہد کے گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے اور نبی نے کہا کہ مجاہد تیرا گھوڑا پیشاب بھی کرے گا تو تجھے اجر نصیب ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو، ربیع الاول کے مہینے میں آقا مدنی تشریف لائے، دنیا کا نظام بدلا کہ نہیں بدلا؟ بے سکونی کی جگہ سکون آیا کہ نہیں آیا؟ آج پھر وہی کفر چھایا ہوا ہے ہر طرف جو نبی کی بعثت کے وقت تھا، چند لوگوں کو جن کو انگلیوں پہ گن لو، باقی سب نے آج استعمار کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا ہے، ظلم کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا ہے، فحاشی اور بے حیائی کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا ہے، درندگی اور وحشت کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا ہے، ہم نے حالات سے سمجھوتا کر کے اپنی قبروں کو تاریک کر لیا، ہم ایسے بزدل بنے کہ صحابہ تو موت کے لیے جیا کرتے تھے، ہم زندگی کے لیے مرتے، ہم میں سے ہر شخص کو زندہ رہنے کا شوق ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ آپ مجاہدین کو توحید سکھایا کریں، میں نے کہا آپ خود توحید سیکھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ شرک کی بنیاد زندہ رہنے کا شوق ہے، جسے دنیا میں زندہ رہنے کا شوق ہوگا اس کی خاطر وہ غیروں کے سامنے سجدے بھی کرے گا، قبروں پر بھی جا کے اپنے سجدے اور رکوع کرے گا، درختوں کے سامنے بھی جھکے گا، پتھروں کے سامنے بھی جھکے گا، فرعونوں کے سامنے بھی جھکے گا، دجالوں کے سامنے بھی سر جھکائے گا، اسلام چھوڑے گا, ایمان چھوڑے گا, قربانی چھوڑے گا, یہی زندہ رہنے کا شوق اسے رشوت کھلائے گا, اسے سود کھلائے گا, اسے بے غیرت کرے گا, اسے بے حیا بنائے گا. میں نے کہا جسے زندہ رہنے کا شوق ہوتا ہے وہی نجومیوں کے پاس جا کے ہاتھ دکھاتے ہیں کہ ذرا ہماری قسمت بتا دینا, وہی جا کے ان لوگوں کے پاس جا کے سر جھکاتے ہیں جن کے جسموں پر کپڑے نظر نہیں آتے, جنہیں زندہ رہنے کا شوق ہوتا ہے وہی جا کے ایک ایک کے قدموں میں گرتے ہیں, ہمیں زندگی کی بھیک دے دو, ہم اسلام بھی چھوڑ دیں گے, ایمان بھی چھوڑ دیں گے, مسجد بھی چھوڑ دیں گے, مولوی بھی چھوڑ دیں گے, مجاہد بھی چھوڑ دیں گے, خدا کے لیے ہمیں زندہ رہنے دو. کبھی امریکہ کے قدموں میں گریں گے, کبھی انگلینڈ کے قدموں میں گریں گے, کبھی برطانیہ کا ویزا مانگیں گے, کبھی کسی کے سامنے جھکیں گے, لیکن اگر تم دل میں نیت کر لو اللہ مجھے زندہ رہنے کا شوق نہیں ہے, مجھے تو تجھ سے ملاقات کا شوق ہے, اور تجھ سے ملاقات جب ہوگی, جب میری زندگی ختم ہوگی, تو بتاؤ دنیا میں سے کون ایسا انسان ہے جو اس مرنے والے کو شرک میں مبتلا کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا. مرنے والے سے تو موت بھی ڈرتی ہے, موت بھی آگے آگے ہوتی ہے اور مرنے والا پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے, اور جب جا کے کہیں موت کو دبوچتا ہے, موت شکست تسلیم کرتی ہے, اور قرآن کہتا ہے اس کو مردہ نہ کہو یہ زندہ ہے. پکڑ لیا جا کے موت کو, ہم تو آگے دوڑ رہے ہیں, موت ہمارے پیچھے دوڑ رہی ہے, آئے گی اور گلا دبا کے ایک طرف پھینک دے گی, اور پھر کہیں گے رب ارجعون, اللہ واپس لوٹا. وہ جو فقیر لوگ باتیں کیا کرتے تھے اب جا کے ہم مانیں, وہ جو جھولیاں پھیلا پھیلا کے کہتے تھے نا داڑیاں رکھو, جہاد کرو, تہجد پڑھو, نمازیں پوری ادا کرو, بدکاری بے حیائی سے بچو, بے پردگی سے بچو, گھروں سے منحوس ٹی وی کو نکالو, اس دنیا داری میں نہ پڑھو, اللہ وہ ٹھیک کہتے تھے, ہمیں واپس بھیج دے. اللہ کہے گا اب واپس جانے والا کوئی نہیں. مجاہدوں کی توحید تو اس مقام پہ پہنچی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے اور ریاکاری سے بچائے. ان کی توحید تو اس مقام پہ پہنچی ہوئی ہے کہ جنت کی باپردہ حوریں بھی ان کی زیارت کے لیے آسمان اول پہ آ جایا کرتی ہیں. روایات میں آتا ہے کہ آسمان اول پہ پہنچتی ہیں. ان کی توحید تو اس مقام پہ پہنچی ہوئی ہے کہ جب قبر میں منکر نکیر سوال کے لیے آئیں گے تو کچھ فرشتے انہیں آ کر کہیں گے وہ کن سے سوال کرتے ہو, اس سے پوچھو گے کہ مر ربو کا تیرا رب کون ہے, یہ تو اپنے خون کی دھاریوں سے لکھ کے آیا ہے کہ میرا رب اللہ, کیا سوال کرتے ہو اس سے, کیا چیز پوچھنے آئے ہو؟ کہتے ہیں قبر کا سوال جواب بھی ہٹا لیا جائے گا. یہ تو توحید کے اس مقام تک پہنچے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ کی زیارت ہوگی, جلوہ ہوگا, نور آئے گا, فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ, سارے لوگ بے ہوش پڑے ہوں گے مگر یہ جنہوں نے گردنیں کٹائی, تلواریں ہاتھ میں لیے اللہ کے عرش کے ارد گرد, حملۃ العرش فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں. ان کی توحید تو اس مقام تک پہنچی ہے کہ ان کے بدبودار خون میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے کہ ان کے اندر توحید رچ بس گئی ہے, ان کے جسم کا حصہ بن چکی ہے, اس لیے مرتے وقت درد نہیں ہوتا, مزہ آتا ہے, سکون ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے, اس کی وجہ سے ان کا خون خوشبودار ہو جاتا ہے, اور جب ان کی روح نکل رہی ہوتی ہے, ایک قدم دنیا میں ہوتا ہے, دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے, اللہ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے, روح تیزی سے نکل کے رب کے حضور سجدہ کرنے جاتی ہے, اللہ پوچھتا ہے بندے کیا چاہیے تجھے, بندہ تڑپ کے کہتا ہے اللہ میرے ساتھ کئی میرے ساتھی بھی تھے, مجھے بہت پیارے تھے, ہم کٹھے لڑا کرتے تھے, کٹھے ٹریننگ کیا کرتے تھے, کٹھے گھوما پھرا کرتے تھے, اللہ مجھے آج پتا چلا شہادت کیا ہے, دنیا میں شہادت خود بیان کیا کرتا تھا مگر حقیقت پتا نہیں تھی, آم کھانے والا جانتا ہے آم کے مزے کیا ہے, تقریر کے ذریعے بیان نہیں کیے جا سکتے, اللہ ابھی مجھے پتا چلا ہے شہادت کتنی بڑی نعمت ہے, مجھے آدھے منٹ کے لیے واپس جانے دے, میں ان کو بتا کے آؤں گا کہ گھبراؤ نہیں, شہادت وہ نعمت ہے کہ اسے پانے کے لیے چلتے رہنا, پیچھے نہ ہٹ جانا کہیں, میں سمجھا کے آتا ہوں. اللہ کہتا ہے اب واپس نہیں جائے گا, تیرا پیغام میں انہیں پہنچا دیتا, جن کو یقین ہوگا مان لیں گے, جن کو یقین نہیں ہوگا ان کے سامنے تو قرآن کے 30 پارے بھی رکھ دو تو پھر بھی کہتے ہیں کہ زندہ ہی رہیں بس, مریں گے نہیں, اللہ کے لیے جان نہیں دیں گے. آج کافروں کو کیوں موقع مل گیا؟ میں شرط لگا کے کہتا ہوں, ایک مسلمان کھڑے ہو کر کہے کہ میں اب مرنے کے لیے تیار ہوں, دنیا میں اسے کوئی غلام نہیں بنا سکتا. یہاں 25 کروڑ انڈیا کے مسلمان مشرکوں کے نیچے, ہم لوگوں پر جو کچھ ہو رہا ہے مخفی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم صرف زندہ رہنا چاہتے ہیں, اور اس زندہ رہنے کے لیے ہم ان ذلتوں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں. ہمیں یرجو لقاء اللہ, اللہ سے ملاقات کا شوق ہمارے دلوں سے نکل چکا. میرے محترم دوستو, ربیع الاول کا مبارک مہینہ آ گیا ہے. اللہ کے نبی اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے تھے. آج سے نیت کر لو کہ اسی دن سے, اسی گھڑی سے ہم بھی اللہ کے نبی کے سچے غلام بن گئے اور ہم نے اپنے آپ کو دین اسلام کے سپرد کر دیا, اور ہم انشاءاللہ آج کے بعد نبی کا کوئی حکم نہیں توڑیں گے اور نبی کی کسی سنت کو نہیں چھوڑیں گے. سارے نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ پکی نیت ہے؟ مسلمانوں والی نیت ہے؟ گھر جا کے کہو گے آج میں نے داڑھی رکھنی ہے, بیوی کہے گی کہ تو صوفی نظر آئے گا, کہو گے نہیں وہ میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا نہیں رکھنی میں نے, صبح صبح اٹھ کے نبی کی سنت پہ چھری پھیروں گا اور جا کے پیشاب کے ساتھ بہا کے کافروں کو خوش کروں. کیا ہو گیا مسلمان تجھے, کیا ہو گیا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں بہت بدقسمت ہیں ہم لوگ, چیوٹی بھی ہم سے اچھی ہے, اپنا کام تو کرتی ہے, ہم تو بھول گئے ہمارے زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے, ہم بھول گئے. سارے یہاں بیٹھے ہوئے مسلمانوں, غیرت کے ساتھ بتانا, ایمان کے ساتھ بتانا, پورے پاکستان میں کوئی ایک گلی بھی ایسی ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہو کہ آقا مدنی ہم نے اپنا خون لگا کے اس گلی کو آپ کی سنت کے مطابق بنا دیا؟ کوئی ایسی گلی؟ کوئی گھر نظر نہیں آتا, گلی تو دور کی بات. کیا فائدہ ایسی جوانیوں کا, کیا فائدہ ایسے گرم خون کا کہ چند مٹھی بھر یہودی تو دنیا پر تسلط حاصل کرے اور ہم صرف یہی فلسفی کرتے رہے کہ یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے, یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے, یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے. مسلمان تو مر گیا کہ یہودی سازش کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے, تیرا جنازہ نکل چکا ہے, تیرے اندر سے غیرت ختم ہو گئی ہے. کس ماں نے ایسا یہودی بچہ جنا ہے جو تجھ سے مقابلہ کر سکے؟ رب کعبہ کی قسم, ایک یہودی نہیں سارے یہودی مل کر بھی مسلمانوں کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن جب مسلمان ہی مسلمان نہیں رہا, اس نے شہادت کو بھلا دیا, اس نے عظیمت کو بھلا دیا, وہ دنیا پرست بن گیا, وہ اس غلیظ دنیا پہ اپنا سر جھکانے لگا, وہ عورتوں کا عاشق بن گیا, وہ لڑکیوں سے عشق معشوقیوں کے چکر کرنے لگا, اس کی آنکھوں سے حیا نکل گیا, اس کے ہاتھوں سے امانت نکل گئی, اس کے دل سے جذبہ نکل گیا, تو پھر یہودی سازش نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ یہودیوں کی سازشیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ایک گھر میں دو چرسی رہتے تھے. چرسی جانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ جہاز, یہ پہاڑ جو ہیروئن پیتے ہیں, سست ہوتے ہیں بول گیا. دو چرسی رہتے ہیں گھر میں, تو گھر میں صفائی وغیرہ کا انتظام نہیں, جھاڑو نہیں, کچھ نہیں, تو آ کر مکڑی نے جالے تن دیے, تو دونوں نے بیٹھ کے کہا یہ جگہ امریکہ کی سازش ہو گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن چوہے آ گئے, انہوں نے گھر بنا لیا. آپ دونوں چرسی بیٹھے, ہلتے تو نہیں اپنی جگہ سے, ہاتھ میں سگریٹ لیے ہیں اور پی رہے ہیں. کہندے ہیں لگتا ہے کہ روس کی سازش ہے, چوہے آئے نے. اگلے دن سانپ بچھو بھی آ گئے, انہوں نے بھی جگہ بنا لی, کہتے ہیں یہ اسرائیل کی سازش لگتی ہے, اسرائیل کی سازش. اب ہر طرف میل کچیل گندگی. وہ درمیان میں بیٹھے ہوئے سیمینار کر رہے ہیں کہ ان سب کو, ان سب چیزوں کا مقابلہ کیسے ہو. کہتے ہیں یار تو کوئی کتاب ہی لے کے چھڑ پھر اس موضوع پہ, تاکہ سب کچھ ختم ہو جائے. اب کتابیں لکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اس کے خلاف, اس کے خلاف, اس کے خلاف. تو کوئی عقل مند آیا, انہوں نے کہا کہ بے وقوفو صرف ایک جھاڑو اٹھا لو تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک جھاڑو اٹھا لو تو نہ مچھر رہیں گے, نہ مکھیاں, نہ مکڑی, نہ کوئی چیز, کچھ بھی نہیں. آج مسلمانوں کی مثال چرسیوں جیسی. جس ہوٹل پہ جاؤ جی امریکہ کی سازش ہو گئی ہے, ایسی تیسی امریکہ کی سازش کرتا ہے. اسرائیل کی سازش ہو گئی ہے, فلاں کی سازش ہو گئی ہے. ان مجاہدوں پہ کیوں کوئی سازش نہیں چلتی؟ مجاہدوں کے خلاف سازشیں ہو رہی نہیں ہو رہی؟ آج سے 10 سال پہلے اخباروں نے لکھا تھا کہ امریکہ نے سی آئی اے کا وہ بجٹ جو وہ رشیا کے خلاف استعمال کیا کرتا تھا, جب رشیا کے پاس 3000 ایٹم بم تھے, وہ سارا بجٹ امریکہ نے مجاہدین کے خلاف لگایا ہے. بانڈا منیر خان کے لوگوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, 10 سال پہلے مجاہد کم تھے یا آج کم ہے, مجاہد بڑے ہیں یا کم ہوئے؟ بڑے. کہاں گیا وہ بجٹ, کدھر گیا, کیا کر لیا؟ بڑی بڑی حکومتیں آئی, کوئی گنجا سر پہ ہاتھ پھیر کے آیا, مجاہد ختم. کوئی جو ہے وہ ٹنڈا آ گیا, مجاہد ختم. کوئی لولا آ گیا, کوئی لنگڑا آ گیا, مجاہد ختم. اللہ نے ایسا کیا کہ آج 3 سال کا بچہ بھی جہاد کے ترانے گا رہا. کیا جہاد ختم کیا, کتنوں کو شہید کر لیا. افغانستان میں جس بستی میں تم نے ایک حافظ شہید کیا, آج وہاں 70 حافظ ہیں. جہاں ایک عالم شہید کیا, وہاں آج 120 عالم ہیں. تم نے کہا تھا ہم ملا کا نام ہی ختم کر دیں گے. آج افغانستان کا امیر المومنین ملا, وزیر اعظم ملا, وزیر خارجہ ملا, وزیر داخلہ ملا, وزیر تجارت ملا, وزیر ثقافت ملا, آئی جی ملا, کمشنر ملا, مخابرات کا وزیر ملا, ایس ایچ او ملا, پولیس والا ملا, اتنے ملا آ گئے تھے. اب ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے. کہتے اتنے ملا پتہ نہیں کہاں سے آ گئے, ابھی تو اور آ رہے ہیں. اس سال پاکستان میں ملاؤں کی تعداد 70,000 ہے جو دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں. پچھلے سال جب شور مچا کہ مدرسوں پہ پابندی لگاؤ, اس شور کے دوران دینی مدارس کے طلبہ کی تعداد میں 12,000 کا اضافہ ہو گیا. اور یہ جو علماء کے بچے پیدا ہو رہے ہیں, پھر ان کے آگے سارے علماء بنیں گے, مجاہدین بنیں گے. میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا, ان سے کہو بیٹا گڑیا لوگے, کہتے ہیں زمانہ گیا گڑیا کا. بیٹا پتنگ لوگے, نہیں. کیا چاہیے, ابا کلاشن کوب لے کے آنا, پسٹل لے کے آنا. کبھی ماں کے سر پہ رکھ کے اس کو ہینڈز اپ کیا ہوتا ہے, کبھی بہن پر اٹھایا ہوتا ہے. اور آج بچے کا شعور اتنا اونچا ہو گیا, جس قوم کے بچوں میں شہادت کا جذبہ بن چکا ہے, تم اس قوم کے بڑوں کو کیا روک سکو گے. ہوتے ہیں مجاہد کم ہوئے, ختم ہوئے مجاہد کہیں پر. میں اس سے بڑھ کے آگے کہتا ہوں, گزشتہ 20 سال کے عرصے میں لوگ ہمیں کہتے ہیں تم مجاہدوں نے کیا کیا ہے. ہم کہتے ہیں دنیا کافروں سے جا کے پوچھو کہ کیا کیا ہے اور کیا نہیں ہوا. نیندیں حرام ہو گئی ہیں. جب یہ طیارے کا واقعہ ہوا تو جسونت سنگھ نے کہا 74 گھنٹے ہو گئے میں سویا نہیں ہوں. ہم نے کہا اب تو نیند آئے گی بھی نہیں انشاءاللہ, ختم ہو گئی, اڑ گئی ہے ساری. بہت رلا لیا تم نے ہم مسلمانوں کو, بہت ہماری ماؤں بہنوں پر ہاتھ اٹھا لیے. اب کفر کا بھی خاتمہ قریب ہے, نفاق کا بھی خاتمہ قریب. میں چیلنج کر کے پوچھتا ہوں, بانڈا کے لوگوں اخبار تو پڑھتے ہو گے آپ لوگ یقیناً. جب تک اخبار نہ پڑھیں چین کہاں آتا ہے, اس میں اچھے اچھے فوٹو نہ دیکھیں تو سکون کہاں ملتا ہے. میرے محترم دوستو, 20 سال ہو گئے جہاد کی تحریک کو شروع ہوئے, کوئی ایک چپے زمین بتا دو جہاں مجاہدین کو کافروں کے ہاتھوں شکست ہوئی. کوئی ہے ایسی جگہ کسی کے علم میں؟ افغانستان میں سوویت یونین کو فتح ہوئی یا ملا عمر کو فتح ہوئی ہے؟ سوویت یونین کہاں گیا؟ آج اس نام کا دنیا میں کوئی کتا بھی موجود نہیں. کل تک دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھو, سوویت یونین اتنا بڑا نظر آتا تھا. آج اس نام کا کوئی کتا بھی کسی عجائب گھر کے اندر نہیں ہے. سوویت یونین بکھر گیا. اب ایک چھوٹا سا رشیا سور جتنا ہے, انشاءاللہ یہ بھی جلدی ختم ہو جائے گا. چیچن جانبازوں نے اندر سے لگام لگائی ہوئی ہے. چیچنیا کے اندر لڑائی ہوئی, رشیا جیتا یا مجاہدین جیتے ہیں؟ کشمیر میں 12 سال سے جنگ ہو رہی ہے, چند ہزار مجاہد 8 لاکھ آرمی کا مقابلہ کر رہے ہیں. ابھی اٹل بہاری واجپئی کل تک کہتا تھا مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم کچل کے رکھ دیں گے. آج کاسے گدائی لے کے کھڑا ہے کہ مذاکرات کے لیے میں تیار ہو چکا ہوں. یہ کتنے کیا, یہ لکھنؤ میں جا کے شہادت پانے والے ان 3 مجاہدوں کا کارنامہ تھا. جب ان کے قیمتی جسم وہاں پر کٹے اور ان کو پتا چلا کہ یہ تو عجیب دیوانے ہیں, ابھی تک بابری مسجد کو نہیں بھولے, بابری مسجد کے قرب میں آ کے شہادتیں پا رہے ہیں. ہم تو کشمیر کا رونا رو رہے تھے, یہ تو لکھنؤ تک پہنچ گئے, دلی بمبئی تک پہنچ گئے, کلکتہ مدراس تک پہنچ گئے, پنجاب امرتسر تک پہنچ گئے, یہ آگے بھی پہنچیں گے. چنانچہ مذاکرات کے لیے آ گیا. انشاءاللہ ان مذاکرات کے باوجود اب اگلے مذاکرات ہوں گے. حیدرآباد کی سلطنت ہمیں ملے گی, جوناگڑھ ہمیں ملے گا, ہمارا وہ پیارا دیوبند بھی واپس آئے گا انشاءاللہ. یہ مبالغہ نہیں ہے, رب جس مسئلے پہ خون قبول کرتا ہے وہ مسئلہ حل ہو کے رہتا ہے, ورنہ ان مسائل کو اٹھاتا ہی نہیں ہے میرا رب. میرا رب تڑپانے والا نہیں ہے. شہدائے بالا کوٹ کو مار کے رکھ دیا, آپ لوگوں نے بھی آسانی سے قبریں دے دی تھی ان کو, ساری جگہ ان کی نصرت ہوتی رہی ہے. آپ لوگوں کے علاقے میں آ کے قبر ملی. اس دن اس علاقے کی ایک خاتون نے مجھے خط لکھا, کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا آپ کی قبر یہاں بنی ہے. میں نے کہا تم ہزارہ کے لوگوں نے بزرگوں کو قبریں دینی اور کیا دو گے, ہم تو بزرگ نہیں ہیں, قبر یہاں میری بھی دیکھ لی. اور پہلے جو آئے ہوئے ان کو بھی وہاں قبریں دی ہوئی اور لٹا دیا بزرگوں کے کہ اس سے آگے جہاد پہ نہیں جانا. یہاں کے لوگ بہت سستی کر رہے ہیں جہاد میں. یہ شہداء بالا کوٹ یہاں آ کر سکھوں کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے. آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ جہاں سے یہ آئے تھے وہاں تک آپ پہنچے. وہ وہاں رائے بریلی سے چل کے بالا کوٹ تک آئے تھے. آپ کو چاہیے کہ یہاں سے چل کے آپ رائے بریلی تک پہنچے اور احسان کا بدلہ دے انہیں. جائیں گے نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ جیش والے تو پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. شہداء کے قریب بیٹھے ہیں, کام کر رہے ہیں اور وہاں تک پہنچ گئے جہاں سے یہ شہداء آئے تھے. آپ بھی کندھے سے کندھا ملا کے چلے. 20 سال کے عرصے میں کوئی شکست نہیں, ایک جگہ بھی شکست نہیں ہوئی. طیارے کا واقعہ ہوا, انڈیا کو شکست ہوئی, مجاہدین کو شکست ہوئی, انڈیا کو شکست ہو گئی. بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا, ساری دنیا نے مل کے کہا یہ جو نیا نیا مسلمان گورا چٹے رنگ والا آ گیا اس کو ختم کرو. الحمدللہ بوسنیا کا مسلمان قربانی دے کر پکا مسلمان بن گیا. فلسطین میں لڑائی ہو رہی ہے, اسرائیل کہتا ہے کہ میں ان کو کچل کے رکھ دوں گا, مگر وہاں کا 12 سال کا بچہ بھی پتھر لے کے ہاتھ میں لڑ رہا ہے, لیکن ابھی تک بھیڑ تو کہیں نہیں دکھائی مسلمانوں نے. اور اب غزوہ ہند شروع ہو گیا, اور روایات میں آتا ہے کہ جب غزوہ ہند سے فارغ ہو کر ہندوستان کے مشرکوں کو قید کر کے مجاہدین واپس آئیں گے, انہیں خبر ملے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں, وہ فوراً اپنے قیدیوں کو یہاں چھوڑ کے کالے جھنڈے اٹھا کے دوڑ پڑیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے. اس لیے حدیث شریف میں آیا میری امت کی 2 جماعتوں کے لیے اللہ نے جہنم سے نجات لکھ دی ہے, ایک وہ جماعت جو ہندوستان میں جہاد کرے گی, دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگی. ان دونوں کو کٹھا ذکر کیا. آخری زمانہ آ چکا ہے, یہودیوں میں دجال پیدا ہونے والا ہے, مسلمانوں میں امام مہدی پیدا ہونے والے ہیں, اور غزوہ ہند شروع ہو گیا ہے. سری نگر سے لے کے کپوارا تک, کپوارا سے لے کے ہندوارا تک, اور دلی سے لے کے بمبئی تک مجاہدین پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے, کسی امیتابھ بچن یا لتا کے گانے نہیں سنتے, کسی خبیث ظالم کی شکل اختیار نہیں کرتے. پکے مومن ہیں, ایمان پہ قائم ہیں, مستحبات پورے کرتے ہیں, رات کو تہجد پڑھتے ہیں. ہندوستان کا جہاد شروع ہے, انڈیا پسپائی کی طرف ہے. یہاں مجاہد تیار ہوں گے, پہاڑوں پہ چڑھنا سیکھیں گے, شہداء کو اٹھانا سیکھیں گے. یہ جب واپس آئیں گے حضرت عیسیٰ بھی آ چکے ہوں گے اور لشکر بھی یہاں سے روانہ ہو رہے ہوں گے. لوگ جہاد کی تربیت نہیں کر رہے. اگر حضرت عیسیٰ آ گئے تو یہ جائیں گے ان کی مدد کرنے کے لیے, کہیں گے حضرت ہمیں باورچی رکھ لو کیونکہ ہم نے تو روٹی کھانا پکانا سیکھی. وہ کہیں گے باورچیوں کا کام نہیں ہے میرے ساتھ, حضرت ہمیں اشتہار لگانے کے لیے رکھ لو, ہم آپ کے نام کے اشتہار لگا دیں گے. وہ کہیں گے مجھے اشتہار کی ضرورت نہیں, میرا اشتہار قرآن نے نکالا ہوا ہے پہلے سے, قرآن میں میرا تذکرہ ہے. کو اچھا حضرت پھر ہم آ تو رہے ہیں, ہم ذرا نیک لوگ ہیں, صرف عبادت تسبیح زبردست چلاتے ہیں, صرف جان دینے سے ڈرتے ہیں. وہ کہیں گے بزدلو گھر پہ بیٹھے رہو, کہیں ہمارے لشکر کو آ کے برباد نہ کر دینا. سجدے کرو اللہ کے لیے, تسبیحاں بھی اٹھاؤ, لیکن جو بزدل اللہ کے لیے جان نہیں دے سکتا اس کے سجدے میں بھی ریاکاری ہوا کرتی ہے. وہ سجدہ اس لیے کرتا ہے نوٹ ملیں گے روزی. آج کسی سے کہو نا کہ نماز پڑھو اللہ راضی ہوگا, نہیں پڑھو, اسے کہو نماز پڑھو بھینس دودھ دے گی, فوراً کھڑا ہو جائے گا نماز. نماز پڑھو تمہاری روزی میں برکت ہو جائے گی, فوراً کھڑا ہو جائے گا. مسلمان بھی مشرکوں کی طرح خود غرض ہوتا جا رہا ہے. ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے. تو غزوہ ہند کی بشارت ہے, جو آدمی اس میں شریک ہوگا, جو اس میں لڑے گا جا کر, اللہ کے فضل و کرم سے صرف نام لکھوانا کافی نہیں ہے. گھر بیٹھ کے کوئی مجاہد نہیں بن سکتا, گھر بیٹھنے والا اور مجاہد کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہاں گھومنے پھرنے سے غزوہ ہند کا پورا اجر نہیں ملے گا. جو ہندوستان کے اس غزوے میں لڑے گا, اس لڑائی میں شریک ہوگا, اس کے بارے میں نبی کی بشارت ہے کہ وہ اللہ نے اسے جہنم سے نجات لکھ دی ہے. اور سنن نسائی کی روایت ہے کہ جو ہندوستان کے جہاد میں شریک ہو کر غازی بن کے آئے گا, اللہ نے اسے جہنم سے بری لکھ دیا, اور جو شہید ہوگا وہ افضل ترین شہداء میں سے ہوگا. اور حضور نے صحابہ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگیوں میں یہ جہاد شروع ہو گیا تو سارا مال لگاؤ گے اور پوری جان کھپاؤ گے. صحابہ نے وعدہ کیا اللہ کے نبی شروع ہو گیا, سارا مال لگائیں گے, پوری جان کھپائیں گے. اللہ کے نبی صرف صحابہ کے نبی تھے یا ہمارے بھی نبی ہیں؟ ہمارے بھی آقا ہیں. ہے, انہوں نے جو کچھ فرمایا صحابہ کے لیے یا ہمارے لیے بھی ہے, تو پھر کیوں نہیں سارے غزوہ ہند میں نکلتے, کیوں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہاں گولی لگنے سے موت نہیں آئے گی, زندگی ملے گی, اور وقت مقرر ہو چکا ہے, وقت اللہ کے ہاں مقرر ہو چکا ہے. تو آج ربیع الاول کے مہینے میں ہم نئے سرے سے مسلمان بن جائیں. پہلا وعدہ آپ حضرات کریں کہ انشاءاللہ اب اللہ اس کے رسول کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے, انشاءاللہ نہیں کریں گے نا, پکی بات ہے نا, سنت کے اوپر چلیں گے, ہر گناہ چھوڑ دیں گے, ہر گناہ, گندے گندے غلیظ فوٹو دیکھ کے خوش ہوتا ہے مسلمان, ننگے فوٹو, نعوذ باللہ من ذلک, اپنی ماں بہن بیٹی پہ غلط نگاہ ڈالتا ہے, نعوذ باللہ, بہت گندا ہو گیا. اللہ ہدایت نصیب فرمائے, اللہ سب کے دلوں کو, ہم سب کے دلوں کو پاکی عطا فرمائے. پہلی نیت کر لی آپ حضرات نے, آج سے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے, اور دوسری نیت کے غزوہ ہند میں ہم نے فوراً شریک ہونا ہے, اور شرکت کے لیے پہلے ٹریننگ کی ضرورت ہے, تو آپ لوگوں کے تو قریب ہے سارا کچھ, صرف 100 روپے خرچ ہوں گے اور جہاد کی ٹریننگ مل جائے گی. یقین کرو عرب کے مسلمان, یورپ امریکہ کے مسلمان پاسپورٹ پھاڑ پھاڑ کے آ رہے ہیں, جائیدادیں بیچ بیچ کے آ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی تربیت دے دے, ان کو جگہ نہیں ملتی. اللہ نے آپ کے لیے جہاد کی تربیت کا بندوبست کیا, آج مچھی مار کے خوش ہوتے ہو, بدماشی کر کے دوسری برادری پہ بندہ خوش ہوتا ہے, کسی غریب آدمی کو تھپڑ مکہ مار کے کنڈکٹر سے لڑ کے خوش ہوتا ہے, یہ کوئی زندگی ہے؟ جب تمہارے ہاتھوں میں کلاشن ہوگی, تر تر گولیاں نکلیں گی, سامنے کسی ہندو کے گلے سے گردن سے پار ہوں گی, تب تمہیں پتا چلے گا کہ جوانی کیا ہوتی ہے, زندگی کا مزہ کیا ہوتا ہے. تو اس کے لیے سب تیار رہیں گے نا انشاءاللہ, سارے جہاد میں نکلیں, جان سے, مال سے, اپنے بچے بھی. جو آدمی اپنے بیٹے کو جہاد میں نہیں بھیجتا وہ حضور کا جھوٹا عاشق ہے, سچا عاشق نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ, ان کو آپ نے جہاد میں ایک بار نہیں تمام غزوات میں ساتھ لے گئے, اور 7 بار کمانڈر بنا کے بھیجا, بالآخر وہ شہید ہو گئے. تو اس طرح سے آپ حضرات بھی انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھیجیں گے, بھیجیں گے انشاءاللہ, روکیں گے تو نہیں اپنے بیٹوں کو جہاد سے, اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.